Więcej udało się sprzedać Krzysztofa Piątka. Z Ibrahimowiczem, a bez Piątka, zespół zaczął wreszcie wygrywać. Fachowcy chwalą też Napoli za sprowadzenie pomocników Słowaka Lobotki z Celty Vigo i Niemca Deme z Lipska. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I to tyle na dziś. Anna Regulska, Elżbieta Rożycka, Jan Kałucki, Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja Polskiego Radia. Szanowni Państwo, zakończył się właśnie plebiscyt piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Czy wybory w słuchaczy Cię zaskoczyły? Niespecjalnie. Krzysztof Herdzin i Adam Sztaba rozmawiali o Państwa wyborach. A te zakończyły się tak. Miejsce trzecie. Cień Wielkiej Góry. Miejsce drugie. Dziwny jest ten świat. Miejsce pierwsze. Małgośka. Ale to nie wszystko. Są jeszcze podziękowania. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dziękuję Państwu za udział w plebiscycie na najpopularniejsze polskie piosenki 95-lecia i za ponad ćwierć miliona głosów. Cieszę się, że wybrali Państwo swoje ulubione przeboje, które wkrótce usłyszymy w nowych wykonaniach. Oczywiście na wszystkich antenach Polskiego Radia, bo jesteśmy w Waszych domach codziennie. Nie tylko z informacjami, publicystyką, literaturą, ale z najlepszą muzyką. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, rozdajemy beztroskie bonusy. Tylko do 11 lutego w promocji Second Minute. Zniżka do 50 euro na wycieczkę fakultatywną. Parking przy lotnisku i wybór miejsca w samolocie za złotówkę. I jeszcze rabat do 500 zł. Nie czekajcie, rezerwujcie na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lutego. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z Marsylii do Polski leci grupa Polaków ewakuowana z Chin z powodu koronawirusa. Premier zapewnia, że nasze służby są gotowe na ewentualne zagrożenia. Trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy rozwój sytuacji. Zablokowana obwodnica Kutna. W zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby. W Wielkopolsce odkryto pojemniki z nieznaną substancją. 30 Polaków ewakuowanych z Chin w drodze do kraju lecą z Francji, dokąd dotarli po południu z innymi Europejczykami. Poinformował o tym na specjalnie zwołanej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Sprawnie zadziałały nasze służby dyplomatyczne, dogadały się szybko ze służbami dyplomatycznymi z Unii Europejskiej, z francuskimi i dzięki sprawnej akcji również Ministerstwa Obrony Narodowej. Właśnie w tym momencie, można powiedzieć, startują z południa Francji te osoby, które zostały przetransportowane z Chin do Polski, do Wrocławia. Tam przejdą badania na obecność koronawirusa. Dotąd w naszym kraju go nie potwierdzono. Szef rządu zapewnił, że polskie służby są dobrze przygotowane. Wszystkie działania, wszystkie akcje, które powinny być podjęte w takim przypadku, zostały podjęte na okoliczność ewentualnego ryzyka pojawienia się koronawirusa. A więc trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy rozwój sytuacji. W Chinach zarażonych koronawirusem jest już ponad 14 tysięcy osób, 304 zmarły. Do późnego wieczora może być zablokowana Krajowa 60 w Kutnie. Przed 16 zderzyły się tam BMW i Volkswagen Passat, mówi Edyta Machnik z policji w Kutnie. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący BMW, mężczyzna, z niewiadomych na chwilę obecną przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadącego w przeciwnym kierunku kierującego Volkswagenem. Dwie osoby na miejscu poniosły śmierć. Są to pasażerka Volkswagena oraz pasażerka BMW. Pozostałe osoby biorące udział w tym zdarzeniu odniosły również obrażenia, zostały przetransportowane do szpitala, w tym 4-letnie dziecko lotniczym pogotowiem ratunkowym odleciało również do szpitala do Łodzi. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura. 21 pojemników z nieznaną substancją odkryto w Wielkopolsce. Zabezpieczają je strażacy. Do miejscowości Boruja w gminie Siedlec w powiecie wolsztyńskim wezwano strażaków z jednostki chemicznej w Lesznie. Pracują w specjalnych ubraniach ochronnych, mówi Waldemar Wielgosz ze Straży Pożarnej w Wolsztynie. Inspektorat Ochrony Środowiska dostanie te próbki gotowe, no i będzie po prostu dalej analizował skład substancji i ewentualnie co zrobić z tym niebezpiecznym materiałem. Cały czas będzie to miejsce dozorowane, no do momentu pewnie usunięcia tych pojemników z tego miejsca. W sąsiednim powiecie nowotomyskim pojemniki znaleziono w Bolewicku i w pobliżu miejscowości Węgielnia. Plebiscyt Polak roku 2019 rozstrzygnięty w Wilnie. Tym razem uhonorowano aż dwie osoby. Plebiscyt organizuje jedyny polski dziennik na Litwie, Kurier Wileński. Polakami roku zostali siostra Anna Mroczyk ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założycielka Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce, a także radny z rejonu solecznickiego Tadeusz Romanowski. Założył on wspólnotę Miłosierdzia Bożego w Solecznikach. Jak powiedział Polskiemu Radiu wydawca dziennika Zygmunt Klonowski, w ponad 20-letniej historii plebiscytu nigdy wcześniej nie wygrały dwie osoby. Symboliczny jednak, że to żadne politycy, żadne ludzie zajmujące jakieś wysokie stanowisko, ale zwykły człowiek. Tadeusz Romanowski zaznacza, że praca na rzecz lokalnych społeczeństw może stanowić przykład dla innych. Ja sprowadzam osoby z Wielkiej Polski, żeby tutaj przyjechali do nas i nam pomagali, bo my sami tutaj na ziemi solecznickiej nie dajemy rad. Centrum Kształcenia Rodziny zostało otwarte w ubiegłym roku przy kościele świętego Kazimierza we wschodniej dzielnicy Wilna. Wsparcia dla tej inicjatywy udzielił m.in. Senat Rzeczpospolitej. To jest takie wzmocnienie do następnych jakichś tam poświęceń, powiedziała siostra Anna Mroczek. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. A w nocy sporo chmur i może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Maksymalnie 5 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki 2020. Pierwsza w tym roku premiera. Agnieszka Harkot. Stół z powyłamywanymi nogami. Ćwiczenia ze słuchania. W reżyserii Krzysztofa Czeczota. Co tam się dzieje? Mama nie chce mnie wpuścić. Mówi, że myje podłogę. No myje. Coś się stało? Otworzysz? Wiesz, że nie mogę. Co matka powie? Sztuka uhonorowana drugą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. To dzisiaj po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślam cyferę kilka, dwójkę płacę, mija chwilka i wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra się ma? Się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest nowa gra. Ją wygrywa się raz dwa. Szybkie 600, nowa gra lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w punktach lotto. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert! I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka tam już na państwa Tomasz Żonda. Dobry wieczór państwu. Są trzy ważne sprawy. Pierwsza z nich to płyta Przebudzenie. Dzisiaj utwory z tego właśnie albumu na tej scenie w Trójce. Troszkę Zosia powiedziała Sylwin, że wyglądacie jak Blues Brothers i troszkę jest w tym racji. I muzyka też będzie jak zwykle u Ani troszkę nowoczesna, troszkę oldschoolowa, ale taka Ania jest. Wystarczy na nią spojrzeć. A dzisiaj w związku z tym, że mentalnie wróciła z Chin, to szczególnie prosi o wsparcie, żeby było dobrze do samego końca. Ta płyta będzie do kupienia po koncercie w naszym sklepiku w Alędziku. Ania niedawno została honorowym obywatelem Szklarskiej Poręby. My będziemy w Szklarskiej Poręby już od 13 lutego, więc za dni parę. Ania może również przyjedzie, jak ją mówimy. A może nie, ale przyjedzie pewnie. Nie będę dłużej mówił, nic więcej. Płyta jest świetna, muzycy gotowi. Aniu, zapraszam na scenę. Ania Rusowicz. państwo, myle państwo! Pięknie witamy dzisiaj. Gramy pierwszy koncert dzisiaj na tej legendarnej scenie Trójki. Chociaż Chorupska nas nie omijają, ale musieliśmy z tej okazji skorzystać. Słowo się rzekło. Zaczynamy promować płytę, która wyszła w listopadzie. Nazywa się Przebudzenie. Za chwilę ruszamy w Polskę. Gramy kilkadziesiąt koncertów klubowych. Zapraszamy. A dzisiaj na tej scenie dla państwa Ania Rusowicz! to nie jest piękna? Czyż to nie jest piękna wartość w waszym życiu? Jak można bez niej żyć?

jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką ludzie możemy doznać tutaj na ziemi, oprócz samej miłości, to jest intymność. Tak mało się o niej mówi, tak mało się ją chroni. Intymność między dwojgiem ludzi, między dzieckiem a matką, ze sobą intymność też jest bardzo ważna. O tym będzie ta piosenka. Niepewność nosi tytuł. Nigdy nie sądziłam, że napiszę pierwszy w swoim życiu erotyk. Znajduję się teraz na nowej płycie Przebudzenie i tam możecie go szukać. A dzisiaj do waszych uszu niepewność. Widzę, że się starasz i czuję, że pożądasz. Oczy twoje płoną jak żywa pochodnia, a wzrok twój sięga niżej. Jesteś coraz bliżej i nie możesz żądzy swej w sobie opanować. Zanim odkryjesz karty, proszę zastanów się. Niepewności smak, usta nasze sala i kajdany zdjęte z nas uwolniły ciała. Anatomia zmysłów budzi swą ciekawość, podsycając czar, bo dla niej to za mało. Zanim odkryjesz karty, proszę zastanów się. Ta niepewność jest lepsza niż natury cech. Kiedy słodkie emocje

teraz przed Państwem, do Waszych usług, piosenka Nerwy. Woo! Można się wyżyć. Ja przyczyna przejdę zła.